إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معشر الإخوة الحاضرين، دوزانغو أباو بعذرية لتك محاضرة بيته، ambao insha Allah tunatarajia kuwa ni muhadhara ambao ni nafi'a, kadhalika tena qasira, yani muhadhara yenye manufaa tena mfupi, kwa sababu sisi tunatakikana kila fursa inapokuwa inapatikana, basi tunasihiane na kuambiana yale maneno ya haki, ili nyoyo zetu ziweze kurekebishika katika baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakapelekea kuharibu nyoyo hizo. Na kusudia kwamba lazima turekebishane katika itikadi zetu, lazima turekebishane katika mielekeo yetu kwa ujumla, njia yetu na kadhalika, kama kuna shubha kuiondosha, ili mtu aendelee kukaa katika yaqini. Na hivi ndivyo inavyotakikana, kwa sababu nyoyo ni zenye kugeuka kila mara, kwa sababu tofauti tofauti, kama anavyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na nyoyo, au kama vile alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba Mola wake, kila mara anakithirisha kusema: ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik, au ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ewe Mola wetu, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, basi zigeuze nyoyo zetu, uziweke katika taa yako, kwa maana zithibitishe Allah tabaraka wa taala nyoyo katika haki, kwa sababu moyo unabadilika kila baada ya muda. Sasa kama mtu si wa kufikiria au kusikiliza maneno ya sawasawa na kuyafuata, huenda akaathirika na shubha za kiulimwengu ambazo zinajitokeza na kumtoa katika njia ya sawasawa, kwa sababu ulimwengu umechafuka, na sote tunafahamu kwamba mielekeo ni mingi, makundi ni mengi, na wasemaji ni wengi, na kila mmoja ana fikra zake na maoni yake, na kila mmoja anavuta kwake. Watu wa batili kwa sampuli zao zote wanaminyana kweli kweli kwenye kueneza batili yao, na wadau wanaotaka wao ni watu. Kadhalika watu wa haki wanavuta hapo hapo, hakuna anayelingania ili mbuzi wamuitikie au ng'ombe wamuitikie, hataka watu. Na hii ndiyo kazi vile vile alikuwa nayo shetani tangu hapo azal alipoomba, au tangu hapo zamani alipoomba apewe muda kufanya kazi hii hapo alipoasi. Kadhalika kazi hii ndiyo wanaoifanya mitume. Shetani ajitaluna nnasa anil haqi, mashetani wanawavuta watu kuwatoa katika haki, na mitume na wafuasi wao wanawaita watu katika njia ya sawasawa. Hivyo tunasema tuna uwajibu wa kukumbushana mara kwa mara, Kwa hiyo tusichoke, maana tangu jana leo tumeshinda katika kusikiliza tena malumbano maneno huku na huku, kwa akili zasikiliza mpaka zinachoka, lakini tusichoke katika kuyasikiliza haya, na pengine inshallah Allah akatusaidia akatunufaisha kwa haya tukayoyasema. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kadhalika tunasema kwamba Muislamu yoyote, na hasa Muislamu aliyekuwa katika njia ya Ahli Sunnah wal Jamaa, njia ya wema waliotangulia, anatakikana kujitambua kwa kila anachokifanya. Mtu atakikana ajitambue kwa wakati anaoishi, kwa kila anachokifanya amenafiki katika jambo hilo. Jambo ambalo wasiokuwa watu wa msimamo huo hawako hivyo. Nikisema hivi na kusudia kwamba mielekeo mingi au makundi mengi yanaathiriana wenyewe kwa wenyewe. Utakuta mtu huyu ana mwelekeo huyu kwa sababu kasikia, si kwa maana kasoma na kalifuatilia, au jambo limezungumzwa na alim mwana wa chuoni mwenye kutegemewa. La, kasikia barabarani mtu fulani kasema fulani kitu fulani, na yeye anaunganisha hapo hapo. Mwingine akisema hivi anaunganisha. Kwa hiyo dini imekuwa na mafikra, yani kuna zubalatul afkar au alfalsafat, kuna fikra chafu za barabarani ambazo watu huziokota. Kwa hiyo utakuta kundi hili kuna fikra zimeathiriwa na kundi hili, na kundi hili zimeathiri. Hivyo ndivyo Waislamu wengi leo wanavyoishi, na hata wasiokuwa Waislamu, kwa sababu annasu ka asradil qata yatba'u ba'dhuhum ba'dha, watu kama vile makundi ya ndege yalivyo. Kuna ndege inaitwa pugi. Kwa hiyo watu wanakuwa kama vile makundi ya ndege pugi, wafuatana tu, akishamwona mzake karuka huku naenda huko huko, kwa sababu atuyuru ala ashkaliha taqa, ndege wa rangi moja huruka pamoja. Kwa hiyo mtu afuata tu kwa sababu watu fulani wamesema hivi au kasikia hivi. Sasa nitataka kukitanguliza kukisema hapa kwamba pia vile vile tufahamu, tukatufahamishane katika suala la kwamba wapi wewe unatakikana kuchukua dini, na unaweza kutaamali vipi na ulimwengu ambao umechafuka. Je, katika hali kama hii ambayo kuna fikra tofauti na mielekeo tofauti ambayo inaenezwa kwa njia tofauti tofauti, je, Muislamu anakuwa ikuhuru na kufungua moyo wake akaufanya kama vile sponge? Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema la taj'al qalbaka kal sponge, usiweke moyo wako kama vile sponge. Sponge, maji yakimwagika hapa, kama pana maji, mkojo, kitu gani, alafu kilipitisha litanyonya kila kitu. Sponge lilivyo, ukikamua haitokauka pale pale, lazima ule unyevunyevu utabaki mule ndani kwa muda mrefu tena. Kwa hiyo moyo wako ukiufanya kama sponge, wabeba tu mafikra unaweka, hata ukija ukikamuliwa utakuta zile chembe chembe bado zipo. Lakini anasema ujalie moyo kazujaji, uweke kama vile kioo. Kioo kinapitisha mwangaza tu. Mwangaza ukipiga kwenye kioo utakuta pamoja na kuakisi upande mwingine, lakini unaingia mwangaza, lakini hewa haipiti, iwe safi au uchafu, kwa hiyo haipitishi ile nuru. Moyo wako uweke saddam mania, kizuizi, kwamba hakuna kinachopokea isipokuwa haki. Bila shaka kwa hili unatakikana ujue unataamali vipi na watu. Nani unaweza kukaa naye ukazungumza naye ukajadiliana naye jambo la dini? Nani utazungumza naye mambo mengine? Nani unaweza kutaamali naye katika masuala ya dini, na wapi utachukua dini yako? Hatusemi hivi kwamba watu wakate au wazibe maungamano yao na watu wengine. La, tunachosema kwamba dini ni kitu ghali na kitu kilichokuwa na thamani. Kwa hiyo isichukuliwe dini ila kutoka katika almanba usafi, chemchemu iliyo sahihi ambayo tumeamrishwa na Qur'an na Sunna. Katika sira tulizokuwa nazo sisi au mwenendo tuliokuwa nao sisi, ni sisi tunasifika kwamba ni watu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, Waislamu walivyo ni watu ambao husikiliza kauli na wakayafuata mema, yale mazuri, si kufuata tu. Kwa hili vile vile nataka lifahamike kwetu sisi. Kadhalika katika mambo ambayo yatakana sisi tuyafahamu kwa kina au kuyatilia umuhimu, nadhani hali inajionyesha leo. Walinganizi wa batili nasema wako wengi, na wote tutakana sisi tupambane nao kwa sampuli zao zote walizokuwa nazo, awe ni Shia, awe ni Kadiani, awe ni Sufi, Khurafi, awe Hizbi, awe nani, wote hao wanaielekea dawa hii, dawa ya haki. Hakuna dawa yenye kupigwa vita na watu wote anaona watu wengi kama dawa hii. Kwa nini? Kwa sababu makundi yote watu wako dhidi nayo. Ili haki watu wote wanapiga vita ile haki. Sasa ikiwa ndio hivyo, kama ikiwa mambo yenyewe ndio hivyo, basi ninawahusia wenzangu ambao tuko hapa, tujue kwamba tuna wajibu mmoja mkubwa sana, nao ni kujifundisha dini yetu. Si swala la mzaha kwamba nazungumza nakamilisha mazungumzo tu kwamba nimekaa hapa ili nikamilishe. Ni suala ambalo tunalihimiza kwa kila mtu, kwa sababu wababaishaji wamekuwa wengi. Mfano sura ambayo imejitokeza katika mjadala ambao umetangulia jana na leo, ubabaishaji umekuwa ni mwingi na taaluma imekuwa ni chache. Na ukiangalia kwa undani zaidi, kumbe hujja na ilmu ndio inatakikana. Waislamu hawaridhiki na ubabaishaji. Sasa ikiwa sisi usomaji wetu, sisi maduati kwa ujumla na vingineo, ni kubabaisha babaisha, ina maana kwamba hatutoweza kulipeleka jahazi la Uislamu mbele. Kuna vikwazo tutakutana, kwa sababu kama nikubabaisha wewe babaisha na yule babaisha, mtashindana kwenye kubabaisha. Aliyekuwa bingwa wa kujieleza atakuangusha tu. Lakini dini haiendi kwa kubabaisha. Dini yataka hujja na dalili. Sasa huu ni mfano mmoja. Kesho mtasikia Mashia, kesho mtasikia Mahizbi tena, kesho kutwa huko hivyo. Lakini sisi tuna yakini kwamba wote waliokuwa dhidi ya haki au ya da'wa hii ni wababaishaji katika hujja. Sasa ninachotaka kuzungumza leo mimi, huu ni utangulizi, nasema nimetumia kama dakika 10 katika kulitanguliza jambo hili. Lakini ninachotaka kuzungumza mimi ni kitu kimoja muhimu sana ambacho sisi hatukitilii uzito kitu hiki, au tunakipuuza, au hatutambui haki yake. Jambo hili nishalizungumza katika mihadhara, mfano katika darsa, katika darasa zetu kule katika markazi hii, markazi Ibn Taymiyya yani Pongo. Kadhalika nadhani nishaizungumza Dar es Salaam, lakini kwa haraka haraka waliosikia wamesikia. Sasa kukariri tena kwa watu ambao hawajasikia na ambao tunaungana nao katika njia hii, bila shaka italeta faida. Mimi nataka nizungumzie leo suala la dima. Ad-dima nini maana yake? Ad-dima ni wingi wa neno dhambi. Kwa Kiswahili hivyo damu, kwa Kiarabu damu. Yaani nataka nizungumzie damu. Sala yani waliokuwa katika msimamo wa salaf, yani waliokuwa katika manhaj ya salaf as-salih, manhaj ahli sunnah wal jamaa, manhaj ya ahli hadith. Wanatazama nini au wanatazama vipi suala la dima? Suala la damu. Damu za Waislamu. Damu za wasiokuwa Waislamu kadhalika, umwagaji wa damu. Bila shaka suala hili lina kipengele na kichochoro vingi ambavyo kwa watu wengi vimejificha. Uislamu, dini ya Uislamu imelipa uzito mno suala la damu, hasa ya Muislamu. Ndio maana Allah tabarak wa taala anasema wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq, na wala msiue nafsi ambayo ameharamisha Allah. Kuna nafsi ni haramu kuziua za Waislamu na baadhi wasiokuwa Waislamu, msiziue ila kwa haki. Na ndio maana anasema wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Na yule ambaye ameuawa kwa dhulma, basi mrithi wake sisi tumempa mamlaka ya kulipiza kisasi kwa yule mtu aliyemuua jamaa yake, mrithi wake, katika taratibu za kisheria. Kwa hiyo asifanye israfu yeye, akenda kinyume na utaratibu wa Kiislamu katika kulipiza kisasi kile. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Sasa Uislamu umenipa uzito suala la damu, na shawahidi au dalili za kutilia nguvu hilo ni haya maneno au hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iko mbele yetu. Ni hadithi imepokea Imam al-Bukhari nambari 6872 katika sahihi Bukhari, na katika sahihi Muslim ni hadithi nambari 158 na kadhalika 159. Anasema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi kwamba Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaid sahaba, mtoto wa sahaba, bali yeye ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Hibbu ibn Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni kipenzi wa kipenzi wa mtoto, ni kipenzi mtoto wa kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda sana Zaid bin Haritha, mpaka watu walikuwa wakimuita Zaid bin Muhammad. Allah akaja kalibatilisha hilo. Huyu ambaye alikuwa ni maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa ni mtumwa, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huyo. Sasa mwanawe anaitwa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Wakati Mtume anafariki, Usama ibn Zaid ana miaka 17 au 18. Sasa hadithi yasema kwamba Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qatala rajulan min al-mushrikina, aliwahi kumuua mtu mmoja katika washirikina. Baada ya kutamka shahada na hali ya kuwa yuko vitani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, aqala la ilaha illa Allah, je, amesema la ilaha illa Allah? Usama radhiyallahu anhu akasema, ya Rasul Allah, innama qalaha khawfan min as-silah. Huyo alisema hiyo la ilaha illa Allah kwa ajili ya kuogopa silaha. Mtume akamwambia, afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Hivi wewe uliufungua moyo wake ukaona kwamba amesema kwa kuogopa silaha au hapana? Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamwambia, ya Usama, ewe Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, ulimuua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Fama zala yukarriruha. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kuwa anayakariri maneno hayo. Sikiza maneno ya Usama, anasema, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Hakuwasa Mtume anayarudia rudia, yani umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Ikawa Mtume anayarudia sallallahu alaihi wasallam, anarudia, sema mpaka mimi nikawa sasa ninatamani kwamba ningelikuwa sijawahi kusilimu kabla siku hiyo. Yani ingekuwa siku hiyo imefika sasa, ndio nikasema, jamani, leo ndo nasilimu, siku zote ningekuwa mimi kafiri alafu nikasilimu. Kwa namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoudhiwa na kitendo kile, na anapokuwa yakikariri maneno yale. Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Usama, lima kataltahu, kwa nini ulimuua? Faqala ya rasulallahi, akasema ewe mtume wa Allah, auja'a fil muslimin, mtu huyu ametia madhara katika wasafu ya Waislamu. Waqatala fulanan wa fulanan, amemuua mtu fulani na mtu fulani. Wasamma nafara, akataja kundi la watu, yani alikuwa kipambana, mara kamua yule, mara kamua yule, awaua tu Waislamu. Kwa hiyo akawa anatia illa na dosari katika safu yetu wa kuondosha watu wetu. Wa inni hamaltu alayhi, na mimi nikawa nimemhimeza sana, nimemzidia. Falamma ra'a as-saifa, alipouona upanga, qala la ilaha illa Allah, ndipo pale akasema la ilaha illa Allah. Yani mimi nikamfukuza ile mtu nikamwendea, wakati sasa amekimbia, amefika mahali hana pa kukimbilia, na mimi nishanyanyua upanga uko ala hamma ra'si, uko juu kichwa chake. Aona sasa mauti ndio haya, akasema la ilaha illa Allah. Halafu nikiangalia kamua mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Huyu akapa silaha huyu. Kwa hiyo aliposema la ilaha illa Allah, mimi nikamua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje sasa? Akamuuliza akataltahu? Yaani umemua? Qultu na'am. Nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio. Qala na'am, akasema ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza swali, kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyamah? Utaifanya nini hii la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama? Amesema la ilaha illa Allah, ndio. Sasa utaifanya nini hii la ilaha illa Allah siku ya kiyama, utailipaje? Qala ya rasulallah istaghfir li, akasema Usama, ya rasulallah, niombee msamaha kwa Allah anisamehe, kumbe nimefanya makosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, utaifanya nini hi la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama, utailipaje? Amwambia ya rasulallah, niombee msamaha. Amwambia utaifanya nini la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama. Faja'ala la yazidu ala an yaqula kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, ikawa mtume hazidishi chochote zaidi ya kusema utaifanyia nini la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama. Hadithi ameipokea Imam Muslim, hadithi nambari 160. Sasa swala hili ni kwa mushrikina, huyu ni mushrik, na kitendo alichokifanya bila shaka ni kitendo kibovu cha kuwaua Waislamu na kuwashambulia Waislamu, ni kitendo kiovu. Sasa amegeukiwa yeye, mara kageuka arudi katika safu ya Waislamu, sema la ilaha illa Allah. Sisi katika utaratibu wa Kiislamu ulivyo, hatuhukumu mambo yaliyomo katika nyoyo. Sisi tunataka tuhukumu dhahir, hatuhukumu nia za watu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sikupelekwa kufungua vifua vya watu. Lakini sisi tunahukumu amali, sisi tunahukumu matendo na kauli. Unapotoa kauli tutahukumu yale utakayosema, kwamba hii ni bid'a, hii ni kufru, hii ni dalala, hii ni batil, tutasema hivyo. Kwa hiyo tutahukumu matendo hayo tunayofahamu sisi, na wala hatufahamu yale yaliyomo ndani ya vifua vya watu, ila itakapokuwa imebainishwa kwa ulimi wake, kama wanavyosema mmoja katika mashairi kwamba lisanu alfata nisfu wa nisfu fuaduhu falam yabqa illa suratu llahmi waddami, yani ulimi wa mtu ni nusu, na nusu ni yaliyobakia ndani ya moyo wake. Kwa mara nyingine mtu akisema anaabir, anaelezea kilichomo ndani ya nafsi yake. وكل اناء بما فيه ينضح وراو نسمع كلا chombo kinamwaga kilichomo ndani yake. Hii chupa ina maji, ukiyamwaga maji utakotomwagika hapo, ukimwaga utakayomwagika hapo ni maji na si petroli. Ukimwaga itamwagika nini? Itamwagika maji na si petroli, wala haitomwagika damu humu wala maziwa, kuonyesha kwamba kilichomo ndani ya chombo hiki ni maji. kwa kauli zako ndizo zitakazoambiwa kwamba fulani ni kafiri au matendo yako ndio yanayoathiri, kwa sababu chombo cha mwaga kile kilichomo ndani yake. Kwa sisi hatuhukumu atuhukumu nyoyo wala nia za watu, tunachohukumu tunahukumu matendo ya watu ndio ambayo yatawafanya wengi katika kufuru na kauli zao. Kwa bila shaka kitendo hiki kimefanyika kwa mtu ambaye alikuwa ni mushrik, ambaye amewaua Waislamu na si mmoja aliyemuua. Alafu hapo hapo anabadilika, anasema la ilaha illa Allah na as-sahabiyu al-jalil Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma amemuua taqarruban ila Allah, kujirukubisha kwa Allah na wana kwamba anafanya jambo la dini. Pamoja na hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam amkubali amwambia kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyamah, mpaka afikia hadi sasa Usama asema kwamba mimi natamani kwamba lau ningelikuwa sijaslimu kabla ya siku hiyo kwa kitendo ambacho nimekifanya na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameghadhibika. Sasa kuna namna tofauti tofauti zinazopatikana katika kuichezea damu. Kuna njia tofauti tofauti zinazopelekea kumwagwa damu za Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao ni haramu kuwaua. Ziko sababu nyingi, lakini kuu ni mbili. Sababu kuu ni mbili, na hizi sababu zina sababu zake. Sababu ya kwanza katika sababu zinazopelekea watu kumwaga damu za watu bila hatia ni kauli ya baadhi ya watu, yani kwa sababu ya ujinga wao, wakaona kwamba ni katika al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar, ni katika namna ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kitendo cha watu kukaa na kupanga njama za mapinduzi dhidi ya watawala. Narudia tena, wa fil i'adati ifada, katika kurudia kuna faida ndani yake. Na karibi tena anasema ile mipango na hatua zinazochukuliwa na baadhi ya watu na baadhi ya wanaharakati baadhi katika nchi tofauti tofauti duniani za kufanya uasi dhidi ya watawala wao wanaotawala katika nchi zao, na sababu ya jambo hili ni kuitakidi kwamba watawala hawa ni makafiri. Kwa hii sababu na ina sababu yake. Kwa hiyo khuruj ala al-hukam ni nukta, yani watu kuasi na kufanya inqilabati la thawra, kufanya mapinduzi dhidi ya watawala. Hili ni mifano, mtalipigia mifano insha Allah. Kadhalika katika namna au njia ambazo zinapelekea kumwaga damu za watu kwa dhulma na kwa uadui, moja katika njia hizo ni jina la jihad. Kuna kitu chaitwa jihad katika Uislamu. Sasa watu wanaona kwamba ni katika jihadi kufanya kadha kadha kadha kadha kadha. Sasa inatakiwa sisi tuangalie mafhumu za kisheria, utaratibu wa kisheria, njia za kisheria, kama tunavyotueleza nusus, yani maandiko ya Qur'ani na Sunna, kama wanavyotueleza maulama wetu. Yani maulama wanaeleza nini juu ya kadhia hizi mbili na nyinginezo katika tulizosema, na kadhalika wao nusus wanazitumiaje katika matukio kama haya. Kitu cha kusikitisha, kitu kikubwa cha kusikitisha kwa Waislamu ni kwamba juu ya kadhia hizi zinazozungumza, ima ni jihadi au kufanya mapinduzi dhidi ya watawala, hawachukui, wengi wao hawachukui kauli zao kutoka kwa wale watu wenye wasomi wenye kukubalika kisheria. kuchukua habari kutoka kwenye magazeti, kuchukua habari zao kutoka kwenye vyombo vya habari vingine tofauti, kama ni vyombo vya magharibi au vya mashariki au vya ndani ya nchi au nje yake, ambavyo vingi vimetawaliwa na wasiokuwa Waislamu, au kwenye mikahawa yao na vijiwe vyao na barabarani kadhalika na kwenye shughuli zao, ndipo wanaponasa maneno yao na fatwa zao na wakajenga misimamo juu ya jambo hilo. Ukimuuliza kwani maulama wana msimamo gani juu ya kadhi hii, Muislamu tena katika ahli sunna asikupe jawabu la kueleweka. Kwa uhisbia jambo hilo si tatizo, nasema si tatizo, lakini mtu kujinasibisha na kwamba mimi ni katika madhhabi ya salafu swale au katika madhhabi ya ahli sunna wal jamaa, alafu ikawa yeye hajui kwamba atataamali vipi, bila shaka huu ni msiba mkubwa, ni msiba mkubwa mno, kwa sababu tuko baada hawajafahamu, watakiana kufahamishwa. Sasa nukta hizi nazitumbika kwanza na ziweka hewani, kwamba sababu kuu ni hizi mbili, pamoja na kwamba ziko nyinginezo, lakini tutakurudi kutoa mwongozo kuhusiana na Muislamu na maisha yake ya kila siku na mahali anapoishi. Sisi Waislamu hapa duniani tunaishi sehemu tofauti tofauti, na nikisema sehemu tofauti tofauti, na kusudia kwamba zile tawala zinazotutawala sisi, dola zile zinazotawala sisi, na Waislamu maeneo wanaoishi wanatofautiana. Kuna Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo ni za kikafiri moja kwa moja, na wao ni wachache. Nikisema ni za kikafiri kwa maana ya kwamba wengi katika wakazi wa eneo hilo ni makufara, iwe ni washirikina wenye kuabudu masanamu au ni Mayahudi au ni Manasara, lakini Waislamu ni wachache. Wako Waislamu hao kama Waislamu wanaishi katika nchi za baadhi ya nchi za mashariki kama vile India, China na nchi nyinginezo, ambako ni kwa watu wenye kuabudu mizimu na kuabudu vitu min dunillah. Na kuna ambao wanaishi chini au kama vile nchi za magharibi kadhalika, nchi za Europe kadhalika, Amerika ya kaskazini na kusini. Kuna baadhi ya nchi Waislamu ni wachache na namba yao ni ndogo. Waislamu wa maeneo haya watakikana wajitambue, sisi tuishi vipi na serikali hii na utawala huu, tutaishi vipi? Kuna Waislamu wanaoishi katika nchi mchanganyiko, kwa maana kwamba pingine asilimia zinawiana kidogo, lakini miji inatofautiana, miji hii wengi Waislamu, miji ile Waislamu wachache hivi. Wako Waislamu namna hiyo, na pingine watawala wao kwenye Muislamu asiku Muislamu hivi. Wako wapo sehemu kama hizo, kama Tanzania. Wako Waislamu wanaoishi katika nchi ambazo utakuta takriban asilimia zaidi ya 99 mpaka 100 wote ni Waislamu, na mtawala wao ni Muislamu. Hawa vile vile watakikana kujua namna gani waishi, watataamali vipi maisha yao, wakae vipi. Sasa mtu anajinasibisha na manhaji ya salafu salih atakikana alifahamu hili, kwamba yeye yuko wapi na aishi vipi. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi katika kitabu As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, juzuu ya pili ukurasa wa 413 mpaka 414, anasema faman kana minal mu'minin bi ardhin huwa fiha mustad'afun أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كيف سيمون بيه نعلم كل ما تابع من الجامعة سيمون بيه بيه بيه أسمى يلي مؤمني أو ولي مؤمني أمبار wanaishi katika nchi ambayo wao katika nchi hiyo ni wanyonge, ni wenye kunyongeshwa, hawana nguvu kabisa, wachache, hawana silaha nyingine, hawana nufuu, yani hawana kauli ya kutoa kwamba itapita. Ni mmoja ni wazawa au ni watu wa kuhamia, lakini ni wachache na ni wanyonge. Au wanaishi katika wakati, wachilia mahali kwa wanaishi katika wakati. Ni Sheikh Islam bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi alifariki karne nyingi zilizopita huko nyuma. Au watu katika wakati ambao ni wanyonge, hawana nguvu, iwe ni nguvu za kiimani, nguvu za kiuchumi, nguvu za kisilaha, nguvu zozote, nguvu, wamekuwa ni wanyonge. Kwa hiyo ima wanaishi katika mchi wakiwa ni wanyonge, au wanaishi katika wakati ambao wao ni wanyonge. Faliyamal bi ayati sabri wasafhi amma yukudhi Allah wa rasulah. Mtu huyu anatakikana aishi na aifanyie kazi aya ya mtu kuvumilia, aya ya uvumilivu na kusamehe, kuwasamehe wale wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Min alladhina utul kitaba, miongoni mwa wale waliokuwa kitabu, mayahudi na manasar, wale washirikina na washirikina. Kwa maana ya kwamba kana sisi kwa Islam tujitazame kwa wakati tuliokuwa nao, na bila shaka kujitazama, mtu Muislamu akajitazama kwamba mimi nikoje, niko wapi, wale wakoje na wako wapi na wako vipi na mimi niko vipi, bila shaka hii ndio fikhu al-wahi ambayo atakikana Muislamu kuijua, kujua uhalisia wa mambo, ili uhalisia ule ikipelekea kujua kupata hukumu ya sheria. Sasa sisi Waislamu wenyewe tuna maarifa, tuna akili, tunafahamu dunia inakwenda wapi na inakwenda vipi. Sisi Waislamu tukoje, tuko wapi, tuko vipi? Tafahamu kadhalika kwamba wasiokuwa Waislamu wakoje dhidi yetu, wako vipi? Tunafahamu hilo. Sasa tukijihisi kwamba sisi ni wanyonge, twaambiwa tuifanyie kazi aya ya sabri. Aya ya sabri ni ile Allah aliyotaja katika surati An-Nisa, alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu. Ndiyo aya iliyokusudia Sheikh Islam bin Taymiyyah. Nipeni habari za watu ambao walikuwa wameambiwa, zuieni mikono yenu, chanudini ni kusimamisha swala na kutoa zaka. Wakasema hapana, tuandikiwe vita sisi. Falamma kutiba alaihim alqitali, walimwandikiwa kwamba ni lazima wapigane, ikawa idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah, hapo wakajitokeza watu wanamuogopa, wanaogopa watu zaidi wanamuogopa, kama wanamuogopa Mwenyezi Mungu au zaidi. Lakini waliambiwa tulieni, zuieni mikono yenu, msifanye fujo, hawakutaka kusikiliza. Kadhalika tutaendelea tuangalie sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha yake aliyoishi. Mtume ameishi katika hali mbili tofauti, alipokuwa Madina na alipokuwa Madina ni tofauti. Makka Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akihukumu kwa sheria, kwa maana ya kwamba hudhumu za kisheria zilikuwa hazisimamishwi. Hakuna hadhi ya zina, wala hakuna hadhi ya muuaji, wala hakuna jihadi dhidi ya makufari. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiudhiwa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali katika Kaaba, anasujudi katika Kaaba, kuna masanamu 360. Hapo kwenye Kaaba ndio kwenye kijiwe na maskani ya kina Abu Jahal na kina Umayya bin Khalaf na kina Abu Lahab na wengineo katika sanadidu Quraysh. Mtume sallallahu alaihi wasallam kharra sajida lillahi tabaraka wa taala, amesujudi kumsujudia Allah ambaye ni khaliqu samawati wal ard, anakuja Abu Jahli kwa ufidhuli, nasema kwa ufidhuli na kibri, anachukua sallal jazuri matumbu na kinyesi changamia, anamuuta kutoka na kuja kumbandikia Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mgongo wake, na hali kwa Mtume amesujudi matumbo mazito akambandikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaja Fatima radhiyallahu anha, mtoto wake binti mdogo, ikawa anaminyana nalo lile dugwasho lilowekwa juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, huku akilia na kuwatukana washirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajipangusa akaendelea na shughuli zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajipangusa na aendelea na shughuli zake, na huku maneno mengi ya ujinga na ufidhuli na kebehi yakimwelekea yeye, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia fasbir li hukmi rabbik, vumilia kwa sababu ya hukumu ya Mola wako. Kadhalika amwambia fasda'a bima tu'mar, fikisha kile ambacho umeamrishwa, lakini wa'rid 'anil mushrikeen, au wa'rid 'anil mushrikeen, wapuuze washirikina wa hao, puuza usipatilize wakati utafika na utasema wakati huo. Sasa sisi